राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम सबको मालूम है कि शरीर और संसार के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है। इस बात का सबको ज्ञान है कि वो शरीर अदम नहीं रहता और रहते हुए भी बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ, तो उसके साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है। अनित्य संबंध माना हुआ संबंध भी अनित्य है। ये मानते हुए भी शरीर के साथ अपना अभेद संबंध मानते हैं, मैं और मेरा, ये मैं संबंध है, ये संबंध अभिन्न भाव का संबंध है और मेरा शरीर है ये भिन्न भाव का संबंध, भेदभाव और अभेद भाव का संबंध है। ये माना हुआ है अभेद भाव माने मैं ही हूँ, मैं ही विश्वास मैं तो नहीं है। ये तो बात प्रत्येक शरीर बना है, आप स्वयं बना हुआ नहीं है, स्वयं तो आया है अब शरीर बना है और शरीर छूट जाएगा, ये बात भी प्रत्यक्ष है। तो नित्य संबंध कहा है, तो ये अनित्य संबंध कैसे टूटे, ये कर्मियों से टूटता है। अनित्य संबंध कर्मियों से टूटता है, सबकी सेवा करे सब में, तो सबकी सेवा करने क्या होगा, सबको अपना स्वरूप समझे। और जिस धातु की धातु का अपना शरीर है उसी धातु में सब शरीर है, चाहे पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो वृक्ष हो कोई हो, पंच दम शरीर है पंच रचित है, तो ये एक जाति के है सभी। और ईश्वर जीव अविनाशी है, ये विनाशी है, ये ईश्वर नहीं है, प्रकृति का अंश है। तो ये संबंध बहुत गलती का है, जानते हुए भी छोड़ते नहीं है और बात ऐसे अनुभव आती है कि छूटता नहीं है, छोड़ते नहीं है, छूटता नहीं हो पर छोड़ना चाहते हो तो छूट जाएगा, चाहते ही नहीं है। मुश्किल ये है कि संसार से शरीर से संबंध तोड़ना चाहते नहीं, कहते चाहते हैं, ये चाहना कैसी है, जब हम बात करते हैं ना उस समय में चाहते हैं, उस समय सुने कहाँ संबंध तो ठीक नहीं है और उस समय में वो याद ही देते, तो ये चाहना नहीं है, ये तो सोचा ठीक नहीं है, दीदी से सुन लिया, सुनी सुनाई बात है, बात है। तो भी छोड़ना चाहते हैं क्या होता है, छोड़ना चाहने पर नहीं छूटने पर व्याकुलता होती है। बालक के कोई अपने मन चाही चीज नहीं मिले तो रो देता है, तो मनुष्य रोने में तो शर्म करता है पर तो भीतर से तो रोना हो ही जाता है, दुख मिल जाता है तो विशुद्ध भी कहा रहता है, सही साथ खाता पीता आराम करता है, शरीर के मन को अपना मान लेता है, आदर करे कोई नमस्कार करे तो अपना मान लेता है और कोई प्रशंसा करे आदर करे तो अपनी मान लेता है। शरीर के साथ अभेदभाव संबंध है, नाम के साथ भेदभाव संबंध है, नाम की प्रशंसा करे तो अपनी मान लेता है, तो ये उसका भेद कर लेना अपने साथ, नाम को भी अपने साथ, सही को अपने साथ, इसे सुखी होता है होना चाहिए, दुखी ये करे आप पता ही नहीं है। शरीर की कोई आदर सत्कार करे, नाम की कोई प्रशंसा करे तो हम क्यों बोले, ये तो गलती होगी ना, गलती नहीं अच्छा नहीं था, कोई आदर करे प्रशंसा करे बड़े अच्छे है बड़े शब्द है तो अच्छा लगे, ये समझदार है, कोई निंदा कर दी समझता नहीं, हमारे को समझता नहीं, हमारे को समझता तो निंदा कैसे करता बताओ। तो ये शरीर के साथ में अभी संबंध है, तो शरीर के साथ संबंध है, वो संसार के साथ संबंध है। ससुराल में एक लड़की के साथ संबंध है, कोई सास, कोई ससुर, कोई सालार, कोई सागी, कोई सालारी, कई संबंध हो जाता है। और वो सब छोड़ते चेहरा भी, कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साला है, साला है, साला है। तो इस संबंध के साथ फिर संसार मात्र के साथ संबंध है। गीता की बात बताई हुई नहीं, क्या बताओ, हमें नहीं लगी आपको बता दिया, पुरानी होगी। शरीर स्थोत घूमते है ना करोते न लिपते, अरे पुरुष प्रकृति स्थित घूमते उल्टी बात उल्टी, शरीर तो घूमते करना चाहिए, प्रकृति से थोड़े भोगता बनता, भोगता शरीरस्थ होता है। शरीरस्थ हो गए तो इतना करो करे, तो प्रकृति माने एक शरीर के साथ संबंध हुआ, सब प्रकृति के साथ संबंध हो गया, इस बात से प्रकृति हो गए। और वास्तव में शरीर से तो अभी भोगता नहीं होता, बोध हो जाता है, ठीक समझ हो जाता है, तो शरीर से भी भोगता नहीं बनता। शरीर थोड़ बांधते न करो देने लिपते, न करता है न लिप्त होता है, स्वयं देखते मैं तो अलग हूँ, सही अलग है, एक करता बोलता मैं कैसे हुआ। शरीर थोड़ भी न करो तीर न लिपित, बात वास्तव में है, न करो तीर न लिपित है, दोष लोग बता दिए, न करो तीर हिर न लिपित है, आकाश न बोली मेरे सर्वस्थता आत्मा न करो थी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौथम समासता, इति क्षेत्र क्षेत्र अंतरम, यो अंतरम ज्ञान चक्षुर भूत प्रगति मोक्ष, ये परम ज्ञान थी। तो संसार से संबंध हमारा कब छूटता है, कि जब हम सेवा देना नहीं चाहते हैं, सेवा करते हैं तब होता है। सेवा देना चाहते हैं, सेवा देना नहीं करता है तो बुरा लगता है, कोई नमस्कार नहीं करे, आदर नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता। बात तो ज्ञान की करते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा बना हुआ शरीर 8 वर्ष, उसका आदर न करे मन में दुख लगता है, ये महान अज्ञान है, बिल्कुल छुट्टी ये छूटता है। सब शरीरों के साथ एकता मानने से, हम शरीर के साथ एकता मानते हैं तो पग में कहते भागे तुम ठीक नहीं, हाथ में तुम ठीक नहीं, भी संग में कोई अंग पीड़ा में नहीं छुआती, ऐसे किसी की भी पीड़ा किसी शरीर को दुख होता है वो हमें नहीं छुआना चाहिए, उसी साथ हमारी एकता होनी चाहिए। शरीरों की सबकी एकता, आत्मा शरीरों स्थूल शरीर, स्थूल शरीरों के साथ एकता, स्थूल शरीरों सूर्य शरीरों के साथ एकता, काल शरीर कई शरीरों के साथ एकता, वो एकता मान कर न मान कर जैसे एक बन जाएगी, मैं हूँ मेरी मेरा है। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबकी सेवा करना, शरीर का पक्षपात नहीं, किसी तो सेवा करे आराम न दूसरे कोई पर बेपरवाह करे, ये विषमता आती है ना, समतल रहा भोजन कराए घर पिए, ये कोई दुख की बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, परंतु दूसरे की भूख का दूसरे की प्यास का भी तो असर होना चाहिए हमारे पर, दूसरे में सुख में प्रसन्नता हो जाए, पर दुख दुख सुख सुख देख रहे, पर दूसरे का दुख से दुख हो जाता है, दूसरों के सुख से सुख हो जाता है, ये संतों का लक्षण बताया। तो क्यों होता है ऐसा, सब शरीरों की एकता मानते हैं, जैसे शरीर के हाथ पांव आदि अलग अलग अंग है, पर अलग अलग अंग होते हुए भी पीड़ा सबकी होती है, ऐसे शरीर अलग अलग अंग है तो उस पीड़ा का ज्ञान बरोबर नहीं होता है, क्यों इसे प्राण एक है, उसे प्राण दूसरे विश्वास से पीड़ा का ज्ञान नहीं बनता, दुख तो होता है कि पीड़ा किसी को न हो, जैसे हमारी पीड़ा हमें चुभती है ऐसे दूसरों की पीड़ा भी हमें चुभनी चाहिए, तो ये नहीं होती, गलती है। कर्मयोग ठीक तभी होगा जब सही सब शरीरों के साथ हमारा संबंध ऐसे जैसे इस शरीर के साथ संबंध है, ऐसा संबंध होगा ना तब कर्म सिद्ध होगा। आत्मोपमे सर्वत्र समम परिस्थितियों सुखवा दुख यदि दुख हो सहयोगी परमो माता परम योगी उत्कृष्ट योगी शरीर के रूप में से जैसे शरीर के अंगों में दुख हो ऐसे सब कहीं वो ज्ञान नहीं होता है। अपन दुश्मन ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं हो जब सामने दुख और ज्ञान हो तो वैसे ही हो। जैसे इस शरीर के दुख मिटाने की चेष्टा होती है ऐसे दूसरे के दुख मिटाने की चेष्टा वैसी होनी चाहिए। ये नहीं होते शरीर को अपना अलग मानता है, ये अलग मानता है, अलग मानने से भी एक बहुत अंश करता है। ये लोग मेरी सेवा करे है, ये नहीं कि मैं सभी सेवा करूँ, मेरा आदर करो सभी, ये नहीं कि मैं सब आदर करूँ, आदर तो मेरे को चाहिए सबका। ये बड़ा है सब शरीर बड़ा हुआ, मैं छोटा हुआ, छोटा तो बड़ा की सेवा ही करे, छोटा और बड़ा से सेवा चाहता है ना, अति मान्यता अति मान्यता है ये ज्यादा बात है। ये अनित्य संबंध है, ये तो प्रत्यक्ष आपका हम समझा अनुभव है, शरीर के साथ संबंध अनित्य है। अनित्य संबंध का त्याग तो भगवान का नित्य संबंध हो जाएगा, अनित्य संबंध का त्याग करने पर भगवान का नित्य संबंध प्रकट हो जाएगा। और ये होने के बाद ज्ञान योग से क्या हुआ, अभेद ज्ञान हो गया, अभेद एक ही आत्मा से सर्वभूत समात्मा नो सर्वभूत आत्मनी सभ्य आत्मा ही है। तो ये ज्ञान होने से सब में आत्मा की एकता बोध हो जाएगा, और ज्ञान के बाद भक्ति होगी तो ज्ञानी तू आत्मा ही हो मेरे मत, वो आत्मा है। चार प्रकार के भक्त है ना, ज्ञान तो आत्मा ही मेरे मत, वो आत्मीय समृद्ध है, संसार से अनित्य संबंध है और शरीर के साथ अनित्य संबंध है और आत्मा के साथ भेदभाव का संबंध है, भेद मानता है तो नित्य संबंध हो जाए, अभेद हो जाए और फिर आत्मीय संबंध हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अंश अंश ही का वो भेद नहीं है, वो आत्मीय संबंध है। ये भक्ति से होता है, ये अलौकिक है, ये संसार का संबंध है लौकिक है। तो ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा लौकिक है, लोके लोके से द्विधा निष्ठा लोक में दो निष्ठा कही है, ज्ञान योग है संख्या लौकिक क्या हो, लोक में सब शरीर है एक और एक शरीर ही है, तो शरीर शरीर ये दो है, ये लौकिक है, ईश्वर है इसमें कई इसको मानते ही नहीं क्योंकि माने बिना सामने कुछ दिखता ही नहीं, सामने शरीर शरीर दिखते है, शरीर दाढ़ी है शरीर है, लोक में तो दो चीज है आत्मा अनात्मा जड़ चेतन नित्य अनित्य। इस गीता में सब शंकर जी की बात बताई, शरीर शरीर का संबंध ये आत्मा अनात्मा नहीं कहा, शरीर और शरीर का संबंध। तो शरीर और शरीर का संबंध तो महाराज स्वर्ग में जाओ तो ही चाहिए, शरीर चाहिए शुरू में शरीर सुन सकते हैं, मारवाड़ी क्या होता है आप मेरे बिना स्वर कुंड जावे, आप मेरे बिना स्वर कुंड जावे, तो स्वर्ग जाना हो तो आपको मरना पड़ता है, यहाँ से तो मरना पड़ता है, तो शरीर छोड़ना पड़ता है, तो स्वर्ग स्वर्ग जाने वाला का भी ज्ञान होना चाहिए, मैं शरीर से अलग हूँ, तो वो धाम में जावे मुक्ति हो गए, स्वर्ग में जावे कहीं भी जाते तो ही ये ज्ञान तो आवश्यक है ना, शरीर से अलग स्वर्ग वाले के लिए भी आवश्यक है, मुक्ति वाले के लिए दोनों आवश्यक है ही। बात तो ऊंची ऊंची करते हैं मुक्ति राम ब्रह्मास्मि, बट शरीर के साथ शरीर उसमें शरीर योग शरीर आम अस्थि शरीर में हो, शरीर है अर्धरथ, अर्धरथ आपको ना अर्धगण है, उसमें शरीर है, शरीर का प्रयोग नपुंस में आता है, शरीर पुल्लिंग भी है, प्रसिद्ध नपुंस होगा। तो शरीर में हूं, तो शरीर में हूं, शरीर मेरा है, तो न मैं शरीर हूं न शरीर मेरा है। मेरा शरीर हो तो शरीर मेरा हो तो शरीर के ऊपर अपना आधिपत्य होना चाहिए ना, जैसे चाहे वैसे रखेंगे, तो शरीर मेरा है, इसको बीमार नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा शरीर है, आत्मा तो मेरा आत्मा का शरीर तो आधिपत्य हम चलता ही नहीं, और मेरा कहता है अपने ज्ञान का स्वयं आदर अनादर करता है, शरीर को बीमारी से रोक नहीं सकता, शरीर को मरने से रोक नहीं सकता, शरीर को दुर्बलता से रोक नहीं सकता, फिर शरीर मेरा कैसे होगा? पक्की बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार का है, कार्य से देखो तो संसार का, कारण देखो प्रकृति का है, मालिक देखो तो परमात्मा का है, शरीर धातु देगा तो ये अधम शरीर है, पंच रचिति पंच रचित पांच भौतिक है, सब शरीर एक जाति के है, उसमें एक के साथ में समुद्र दो के साथ में नहीं, व्यवहार में तो करते कोई बात नहीं है, पर अपने कुटुंब के पालन करने की अपने पर जिम्मेवारी होती है, दूसरे कुटुंब के पालन की जिम्मेवारी नहीं होती, तो इसमें तो क्या जरूरी है, परंतु भेद मानना है ना, ये गलती होती है। शरीर में किसी अंग में भी पीड़ा हो तो सुहाती नहीं, ऐसे संसार में किसी प्राणी की पीड़ा होती वो सुहानी नहीं चाहिए, और करुणा पैदा होगी, दया पैदा होगी, प्रेम पैदा होगी सबके साथ, तो कर्म योग से नित्य संबंध की जागृति होती है, अनित्य संबंध के त्याग जैसे है, यदि भेदभाव का त्याग जैसे अभेद भाव होता है, मानो शरीर से पिंड छूटा फिर आत्मा हुआ, आत्मा पर एक हुआ, आत्मा एक होगी अंश परमात्मा के, तब एक हुआ, असली भाव होगा, असली भाव होगा, मुक्ति तो हो जाती है शरीर के साथ छूटने से भी, कारण गुण समूह से सदस्य सत्व रक्त तब गुणों का संग छूट जाकर मुक्ति हो जाएगी, ऐसी मुक्ति जैनियों की भी होती है, मानते ही अलग अलग है, मोक्ष शिला पर सब आत्मा रहती है, वो सब एक असली जो प्रेम है वो बात विलक्षण है, वो भगवान के साथ समुदाय से भगवान का अंश है, मई वंश हो, ज्ञानी तो आत्मा ही हो मे मतन, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ज्ञानी कौन वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान, वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान, वासुदेव सर्वसाधी हो गया, कलयुग से ज्ञान योग से, कर्म ज्ञान भक्ति योग से पूर्णता भक्ति योग में होती है, अब कई समय से पूर्णता ज्ञान योग में होती है, ये मत भेद है, तो जैसे उसे मान लो, असली तो भाई प्रेम से ही है, प्रेम की एक विलक्षणता है, परंतु कर्म योग का भी कल्याण हो जाता है, ज्ञान योग का भी कल्याण और भक्ति योग का भी, भक्ति योग में एक विशेष आनंद होता है, एक संत संत से मिले तो कहते महाराज एक ही परमात्मा तत्व में मस्त रहे, बातचीत है, कहते भाई है तो बढ़िया चीज, रोटी खा ले तो पेट भर जाए, पर चटनी से खावे तो कुछ अच्छा लगता है, तो चटनी ने कहा भक्ति, रोटी खा पेट तो भर जाएगा, भूख तो मिट जाएगी, परंतु चटनी से साग से खाओ तो रोटी अच्छा अच्छा रस आता है, ऐसे भगवान के साथ एकता होती है, उसमें एक आनंद आता है, भगवान साथ खेल हो, भगवान के साथ अभिन्न भाव होता है, इस बात ग्वाल बाग कहते हैं क्या हुआ तेरे को, चार चार गाय आदि बोले तुम बढ़ा दूंगा, मित्र समाधि मान दे तो क्या बड़ा आदमी है। दावा लगा दे लाला भले भले भले आंख मिल लो आंख मिल देखा कहते हो क्या करता को तो ये बुझाता कैसे बुझाता अपने सीख ला ये विद्या अपने भी सीख ला तो कहा कि देखो भाई कोई देखा को तो अंधा हो जाएगा तुम्हारा समान समझते थे पर विलक्षण समझते थे नहीं है तो बिल्कुल बला है कोई है विशेष भाव भी था सखा भाव भी था सासु सखा है पर व्याकुल हो जाते थे सखा कोई नहीं आवे तो कोई बात नहीं करना ही नहीं आवे तो तुम खेल ही बिगड़ जाएगा वो भी कह रहे कही अखिल आत्म नाम अंतरात्म देख नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म देख अंतरात्मा को देखने वाले हो जो अंतरात्मा उसी में जानने वाले हो सर्व विषय कर्म सुर जीव समेत सकल एक एक समेत सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधि सोई वो परम प्रकाश है जीव प्रकाश हो जाता अहम अहम का प्रकाश हो जाए पर वो परम प्रकाश है सबका प्रकाश सबका सब प्रकाश परमात्मा है। यहाँ मत भेद आचार्य हो खास कोई भक्ति को ज्यादा मानते ज्ञान को ज्यादा मानते पर ज्ञान को ज्यादा मानते वाले ईश्वर की व्याख्या करते हैं कल्पित है लहरी विष्णु में वास्तव में शंकराचार्य कहते सत्य विभेदापगमेनाद तमाहं न मामके नस्तम सामुद्रो ही तरंग कुसुम समुद्रो न तरंग तरंग सामुद्र होता है समुद्र का होता है सामुद्र तरंग तरंगों का समुद्र नहीं होता तरंगों का समुद्र समुद्र की तरंग होती है विश्वास थे भगवान का सबको अवधि अपार भगवान अपार वो ज्ञान के काल से अपार है विशिष्ट विशेष तो भक्ति का भक्ति की विशेषता गीता में भक्ति की विशेषता बताई मन पढ़ते पढ़ते देरी से समझ में आती बात ही गीता ज्ञान प्रकट होता है शिखर नहीं जाता सीख हुई ऊपर से थोपी हुई बात पकड़े चिपकाई हुई बात भीतर से प्रकट होती है असली शीतल जल चढ़ता है ना तो बाहर के रिजाया बैठता तो शीत भीतर से उठता है रोग से उठता है कमर उठे गर्म गर्म पानी पा दे जहां पीड़ा वहां इलाज होना चाहिए ना ऊपर ऊपर इलाज से क्या हो भीतर में जिसका आर्ष है उसी को मिल जाए बच्चे को मां मिल जाती है तब ठीक है मौज हो गई फिर किसी की परवाह नहीं कोई कोई कोई नहीं असली माँ भगवान महिवान सो जीव लोग जीव हो इस वास्ते वासुदेव सर हो फिर दूसरा रहता ही नहीं पहली जड़ चेतन स्थापन से एक भगवान ही अपरा प्रकृति प्राप्रकृति प्रकृति है स्वभाव है चेतन ऐसी बात है नारायण नारायण नारायण मौज हो जाए भगवान के साथ असली विचित्र बात है कहना सुनने की बात नहीं भाई।